อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีด้วยรายการแรกของทางสถานีก็คือรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน7นะคะปีมะเมียค่ะก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสอีกวันหนึ่งแล้วก็จะเป็นวันที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะหลักสูตรประจำของทางวัดก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสดิฉันขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะเจ้าค่ะ อย่างเมื่อวานคุยเรื่องของฌานสมาธิสมาบัติเจ้าค่ะก่อนที่จะคุยถึงเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆที่เราจะระหว่างที่จะทำสมาธิเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เมตตาทบทวนของเมื่อวานนิดนึงเจ้าค่ะ ได ้สาธุเจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียว เจ้าค่ะ ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวอยากจะให้ท่านผู้ฟังคุณเดินใจแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของสมาธิในลักษณะที่ว่าเป็นความที่เป็นอารมณ์เดียวเท่านั้นเองแต่ความที่จิตเรารวมลงเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะตรงนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่จิตมันจะเกิดขึ้นได้น ะ ส่วนสับแสงอะไรที่เราอธิบายนะมันก็เป็นแค่สับแสงเฉยๆนะสับแสงที่เราพูดในที่นี้ก็เช่นคำว่าฌานบ้างพูดถึงเรื่องของฌานคือการเพ่งซึ่งหมายถึงการเอาใจจดใจจ่อนะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวนะสิ่งนั้นคืออะไรเราก็พูดถึงเรื่องของสติฐานที่ตั้งของสตินะการที่จิตของเรามาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือสติพอคนที่มาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แล้วนะสิ่งที่เขาจะทําให้เกิดขึ้นได้คือเขาจะมีอารมณ์เดียวได้ นะถูกค่ะ ทีนี้พอเรามีสติทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้เป็นอารมณ์เดียวได้มีการเอาใจจดใจจ่อตรงนี้นะพอทําให้บรรลุถึงจุดเต็มที่ของมันแล้วเนี่ยคือลักษณะของคําว่าสมาบัติสมาบัตินี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคุณบรรลุได้แล้วคุณตั้งอยู่ได้บรรลุถึงนะเป็นอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นก็คือความหมายที่ใกล้เคียงกัน นะ ทีนี้เครื่องมือในการที่เราจะสามารถใช้ในการที่จะทําให้เกิดเป็นอารมณ์เดียวได้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้เนี่ยก็คืออานาปานสติเราก็พูดถึงใช่ไหมเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการระลึกถึงงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นคุณงามความดีของตัวเราเองมีเรื่องศีลเป็นต้นก็เป็นพุทธานุสติเป็นศีลานุสติไปนะตรงนั้นเราก็ยังได้พูดถึงเรื่องของสมาธินะที่มีความลึกซึ้งความที่จิตของเราเนี่ยรวมลงเป็นอารมณ์เดียวเล็กลงมีความแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นตรงนั้นไปนะซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติถึงเรื่องของฌานทั้ง4นะฌานทั้ง4ซึ่งเป็นธรรมชาติจิตอันหนึ่งที่ว่ารวมลงนะมีความตั้งมั่นมากขึ้นตรงนี้ไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ สิ่งที่จะเพิ่มเติมสำหรับการที่จะพูดคุยในวันนี้นะก็จะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็จะได้พูดถึงเรื่องของอุปสรรคนะพูดถึงวิธีการปฏิบัตินะแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างๆนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของอุปสรรคเนี่ยก็จะอธิบายต่อถึงความว่าการที่จิตของเราเนี่ยรวมลงเป็นสมาธินะคือรวมลงเป็นอารมณ์เดียวนะการที่เราจิตของเรารวมลงเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของความสุขนะคุณเตือนใจเป็นเรื่องของความสุขทำไมถึงว่าเป็นเรื่องของความสุขนะความสุขเนี่ยมีอยู่2ประเภทที่พระเจ้าแบ่งให้นะคือความสุขที่เกิดจากเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเช่นคุณไปกินข้าวหน้าเป็ดโอ้อร่อยมากเลยแหมเป็นความสุขนี่อร่อยลิ้นคือความสุขทางลิ้นหรือว่าคุณฟังเสียงดนตรีเพราะๆโอ้จิตแบบสบายใจมีความสุขอันนี้ความสุขที่เกิดจากทางหูนะเอาเสียงมาล่อทางหูเอาอาหารมาล่อทางลิ้นนะหรือว่าเห็นดูกระจกสักกระจกบานใดบานหนึ่งไม่รู้ดูออกมาตัวเองสวย ๆนะรูปร่างผอมเชียวอะไรอย่าง น ี้ ใช่คือความสุขทางตาเอารูปมาล่อทางตาเป็นความสุขเกิดขึ้นอันนี้คือความสุขประเภทที่1นะเรียกว่าความสุขทางกามนะกามคือความกำหนัดยินดีไปในแนวทางนั้นไป ในแนวโลกโลกของเรานะคะ ใช่ใช่ส่วนความสุขประเภท1เป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามนะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ยิ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้พร้อม นะความสุขตรงเนี้ยคือเกิดจากความสุขที่เกิดจากการละได้นั่นเองวางได้นั่นเองนะมันจะต่างกันสมมุติความสุขที่เกิดเราจากได้เสียงได้รูปได้รสที่เราชอบใจอันนี้จะเป็นความสุขที่เกิดจากการได้การเอาแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราวางเราละนะความรู้นะการที่เราวางได้ละได้เพราะเรารู้ขึ้นมานะจึงเป็นสิ่งที่มีความรู้เกิดขึ้นนะมีการละวางสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะตรงนี้คือความสุขที่เกิดจากสมาธิเช่นว่าเราละวางความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นฌานสมาธิขั้นที่1อย่างที่เราพูดไปเมื่อวานใช่มั้ยอ ัน นี้จะเป็นความสุขระดับ1ขึ้นมานะอ้าวทีนี้เราไอ้วางความคิดบางทีมันก็คิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีระวังความคิดไม่ได้ก็เป็นความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแบบความคิดไม่มีเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเป็นความสุขที่ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเจ้าสมาธิหรือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจึงเป็นตัวบ่งบอกระดับของความสุขด้วย นะ ถ้าความถ้าสมาธิลึกลงไปความสุขก็ยิ่งลึกล้ำประณีตละเอียดมากขึ้นว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากเรื่องของการที่เป็นสมาธิความสุขที่เกิดจากการรู้ยิ่งรู้พร้อมพวกนี้เป็นความสุขที่พระเจ้าให้เสพให้ทำให้มากทำให้เจริญทำให้บ่อยๆทำให้ชำนาญทำให้เป็นสมาบัติให้ได้ทำให้มันเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่สองของเราไปเลย เจ้าค่ะ นะว่าเราทำได้อย่างนี้อันนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่า บริสุทธิ์ว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะ ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธินะซึ่งบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าเรามีความสุขชนิดที่ว่าต้องให้คนอื่นหรือว่ามีสิ่งอื่นมาล่อนะอันนี้เป็นความสุขทางกามใช่อย่างหนึ่งแล้วความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องมีสิ่งอื่นมาล่อเนี่ยเป็นความสุขชนิดที่แบบเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่นะแต่เป็นความสุขที่มีสมาธิเป็นเหตุเป็นผลน ะ มีสมาธิเป็นเหตุเพราะฉะนั้นคนที่จะมามีสมาธิเป็นเหตุได้เขาก็ต้องมีปัญญาระดับหนึ่งนะตรงนี้คือเรื่องของความรู้ยิ่งความรู้พร้อมตรงนั้นนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราได้เป็นความสุขที่ทำให้มากเพราะฉะนั้นอย่างพระสงฆ์นะพระบวชใหม่บวชนานก็แล้วแต่เถอะนะจะไปกินข้าวเย็นก็ไม่ได้นะฟังดนตรีก็ไม่ได้ดูละครอย่าไปต้องพูดถึงนะดูไอ้สิ่งที่เป็นการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมแล้วจะหาความสุขพวกนั้นไม่ได้แต ่ ท่านเหล่านั้นก็จะต้องมีความสุขชนิดที่ทำให้ท่านอยู่ได้ก็จะต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งเหมือนกัน เจ้าค่ะก็มีเครื่องอยู่นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นที่เพิ่มเติมในที่นี้ก็คือสมาธิเนี่ยก็คือความสุขประเภทหนึ่งที่พระเจ้าให้เสพนั่นเองให้เราทำให้มากนะมีสมาธิลึกก็หมายความว่ามีความสุขที่ดีที่ประณีตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ที่ละเอียดแล้วก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ ใช่บางคนก็จะมีท่านผู้ฟังหรือท่านนักปฏิบัติหลายๆท่านที่มีประสบการณ์นี้นะว่าพอเราเข้าสมาธิเสร็จแล้วแหมมันสุขใจลึกๆไม่รู้จะอธิบายยังไง อืมเจ้าค่ะ อันนี้เป็นความสุขชนิดที่เกิดจากสมาธิเรารู้ได้เองเห็นได้เอง เจ้าค่ะ แล้วมันแบ่งกันไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนซื้อข้าวหน้าเป็ดมาแล้วก็ไปแบ่งคนนั้นกินคนนี้กินฉันกินอร่อย เจ้าค่ะ แต่ถึงแม้ความสุขประเภทนั้นฉันกินอร่อยแต่เธอกินไม่อร่อยก็เป็นนะ มัน เป็นยังไงก็มีแต่ไอ้สมาธิเนี่ยมันตรงกันข้ามกันตรงที่ว่าคุณแบ่งเขาไม่ได้คุณแบ่งเขาไม่ได้นะคือไม่ใช่ว่าคุณเดินใจได้สมาธิหรือคุณเดินใจมาแบ่งให้ท่านผู้ฟังนะแบ่งมาคนละก้อนแบ่งคนละก้อนไม่ได้ ไม่ได้ แต่ที่มันดีคือว่าถ้าได้แล้วมันเหมือนกันหมดถ้าได้แล้วจะมีความสุขเหมือนกันหมดนะมันไม่เหมือนกับข้าวหรือข้าวขาหมูเงี้ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบใช่ป่ะแต่สมาธิเนี่ยสมมติคุณได้สักขั้นใดขั้นหนึ่งท่านเดียวกันแล้วจะมีความสุขเหมือนกัน เหมือนกันนะ ใช่เพราะว่ามันเป็นอากาลิโกนะเป็นของที่เราพิสูจน์ได้เองเป็นของที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาร ู้ได้ด้วยตนเองนะคะสุขได้ด้วยตนเองเจ้าค่ะ อันนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคุณเดินใจแบบว่าราบเรียบสบายไม่มีอุปสรรคใด ๆโอ้โหราบรื่นมากแต่ความจริงแล้วมีอุปสรรคเยอะเจ้าค่ะกว่าจะได้สมาธิอ ัน นี้ต้องขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าเล่าว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างตามที่พระอาจารย์ได้เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรนะเจ้าค่ะก็คงจะมีลูกศิษย์ลูกหามาแก้ขอให้แก้ไขปัญหาหลายๆอย่างอ่ะเจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ เอาแค่ว่าเราทำงานอยู่ที่ทำงานนะเราไม่ต้องเอาอะไรมาเอาแค่ที่เราทำงานอยู่ที่ทำงานเราพยายามที่จะเอาใจจดใจจ่ออยู่กับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นบางคนเป็นแม่ครัวก็ทำครัวไปก็เอาใจจดใจจ่อกับการทำงานนั้นไปใช่ไหมบางคนเป็นพนักงานในสำนักงานพนักงานออฟฟิศอย่างนี้คุณก็คีย์คอมพิวเตอร์ทำรายงานอะไรก็ว่าไปนะบางคนเป็นพนักงานขับรถเมล์ก็ขับไปใช่ป่ะแต่ในขณะที่คุณพยายามที่จะทำงานของคุณไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งพยายามที่จะเอาใจจดใจจ่อในเรื่องนั้นๆที่เราจะต้องทำไว้เนี่ยเดี๋ยวมันว่าไปคิดเรื่องอื่นไปคิดว่าเอ๊กลางวันจะกินอะไรดีหรือไปคิดว่าถ้าคนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เฮ้ยเฟซบุ๊กเช็คเฟซบุ๊กดีกว่า หรือว่าเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยงานเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องเสียเวลา คือออกไปจากงานว่างั้น ถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้คืออะไรนี่คือความฟุ้งซ่าน อ๋อเจ้าค่ะ เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเลยที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง เจ้าค่ะ เป็นอุปสรรคหนึ่งที่จะคอยมาขัดขวางทําให้เราทํางานได้ไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเป็นอุปสรรคที่จะมาขัดขวางทําให้การปฏิบัติต่อของการงานของเราไม่ราบรื่นนะอันนี้คือความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆยังไม่ต้องหลับตาเลยนะเอาแค่เราลืมตาอยู่เนี่ยมันก็มีแล้วนะเพราะว่าเวลาที่เราลืมตาอยู่เนี่ยถ้าเราทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวนะจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นหรือแม้แต่แค่เราอ่านหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจดจ่อยกับหนังสือจมอยู่ในหนังสือโฟกัสไปได้เนี่ยอันนี้คือดีนะแต่ในขณะที่เราอ่านหนังสือเราอาจจะไปคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เรื่องนั้นจะเป็นยังไงตอนนี้เรื่องนี้จะเป็นยังไงมันแวบๆไปนู่นล่ะ เจ้าค ่ ะ อันนี้คือลักษณะที่เป็นอุปสรรคได้นะ เ ป็นอุปสรรคได้อันนี้นี่หมายความว่าถ้าความคิดนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามอันนั้นก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคนะคุณตาใจมันก็เป็นความคิดน่ะแต่จะเป็นลักษณะที่แบบมันเป็นความคิดที่ไปเรื่องอื่นอ่ะ มันฟุ้งซ่านออกไปนะเจ้าค่ะ จะว่า คือจิตเราเหมือนกับไม่ได้นิ่งอยู่กับที่กับสมาธิ คือถ้าสมมติเราคิดการงานอาจจะมีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์แตกลูกแตกอะไรได้อันนี้ก็เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องถูกไหมแล้วบางทีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์แตกลูกแตกอะไรไปเรื่องอื่นไปนู่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะบอกว่าไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าที่ไม่ได้เป็นสมาธิเลยที่ชัดเจนเลยคือคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนสมมติเราคิดเรื่องการงานอยู่แต่ไปคิดถึงไอ้หน้าหมอนั่นที่มันเคยทำให้เจ็บประทับใจอันนี้คือแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่สมาธิแน ่ ไม่ใช่สมาธิแน่แต่ไอ้ความคิดบางทีเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยมันแบบว่าเหมือนกับบ้านเราสะอาดแล้วแต่ของยังจัดไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยไอ้สิ่งสกปรกไม่มีล่ะแต่ว่ามันก็วางตำแหน่งไม่เรียบร้อยใช้งานได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะความประละเอียดประณีตก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งตรงนี้เป็นอุปสรรคที่เราเจอกันบ่อยมาก นะ ความที่จิตยังแบบวุดวาดไปอยู่นะเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันยังแบบวุดวาดไปอยู ่ น ะ ที่เราต้องควบคุมคืออย่าให้มันไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียน ถ้าม ันไปในทางนั้นแล้วมันจะไม่ดีมันจะผันตัวพลิกผันออกมาเป็นสิ่งที่เราเป็นเครื่องกลางกั้นศัพท์ที่พระเจ้าใช้คือนิวรณ์ทั้ง5 เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันดับแรกคือความคิดในทางกามอย่างที่ว่าความยินดีพอใจในเรื่องกามไม่ใช่ความคิดทางกามนะความคิดทางกามก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไปยินดีพอใจในเรื่องความคิดตรงนั้นความยินดีพอใจเนี่ยไม่ดีเพราะความยินดีพอใจเนี่ยมันจะดึงลากจิตของเราคุณคิดครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็มีกําลังขึ้นมาครั้งหนึ่งคุณคิดอีกครั้งหนึ่งมันก็มีกําลังมากขึ้นมันมีกําลังมากขึ้นมันก็จะดึงจิตของคุณเนี่ยให้ออกจากการที่เราพยายามจะทํางานตรงนั้นอยู ่เจ้าค่ะ นะบางทีอย่างคนก่อนที่จะเช็ค Facebook เวลาที่ทําคอมพิวเตอร์เนี่ยกว่าที่เขาจะไปเปิดได้บางทีอาจจะคิดสัก 3-4 รอบเดี๋ยวฉันดูตรงนั้นอย่าเพิ่งนะทำงานก่อนเดี๋ยวมันจะมีแค่คิดเดี๋ยวฉันจะไปดูตรงนั้นว่าแหมมันเป็นยังไงสถานการณ์บ้านเมืองเช็คข่าวใช่ไหม เจ้าค่ะ มันคิดอย่างเงี้ย 3-4 รอบก่อนนะถึงค่อยไปเพราะมันมีกําลังมากขึ้นมันก็ดึงเราไปแล้วก็เลิกจากงานทําได้แค่15นาทีไปละ ไปละเช็ค Facebook นะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นมันจึงเราจึงอย่าไปยินดีในสิ่งนั้นเพราะความยินดีมันจะทําให้ใจของเราไป ม ันจะทําให้เราเป๋ออกนอกทางนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ศัพท์ที่พระเจ้าใช้คือคําว่ากามฉันทะนะการมฉันทะคือความยินดีพอใจในเรื่องของกามอันนี้คืออุปสรรคที่หนึ่งที่มันจะเป็นขัดขวางให้แม้แต่การทำงานของเรานะก็จะไม่ราบรื่นแต่ยังไม่ต้องพูดถึงสมาธิยังไม่ต้องพูดถึงการนั่งลงแบบเป็นรูปแบบเลยด้วยซ้ำน ะ งานการเราเจออุปสรรคพวกนี้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นจึงต้องชนะมันได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะอุปสรรคข้อที่หนึ่งอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องในทางความพยาบาทนะความแบบไม่พอใจความพยาบาทความที่คิดแล้วมันอยากจะปองร้ายอยากจะทำร้ายเขาพวกนี้ก็เป็นลักษณะที่2ที่จะมาคู่กันได้นะมาคู่กันได้คือบางทีเราอยากจะได้เราอยากจะได้แล้วเราไม่ได้เราอยากจะได้เราก็ไม่ได้อยากได้อยากได้อยากได้แต่ก็ไม่ได้มันเริ่มมีความพยาบาทแล้วไม่พอใจ เจ้าค ่ ะ แล้วไม่พอใจเกิดขึ้น เกิดความขุ่นเคืองแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ เจ้าค่ะอ ย่างบางคนอยากจะกินอันนี้นะทำงานอยู่แม้แต่คิดแวบไปเรื่องกินมันน่าจะอร่อยแวบทีนึงมันก็ไปละทีหนึ่งใช่ไหมเราก็พยายามที่จะตั้งจิตให้ดีนะแวบไป 2-3 ทีมันก็เริ่มมีกําลังมากขึ้นมันก็จะดึงเราไปทีพอไปกินปุ๊บมันไม่ได้อย่างที่หวังนะก็อาจจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นและเป็นลักษณะเดียวกัน ันนี้จะเป็นอุปสรรคอันที่2นะคือความเรื่องของความพยาบาทอย่างที่3ก็คือเรื่องของความง่วงเหงาเหานอนนะความเบื่อความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านนะจะรวมอยู่ตรงนี้เบื่อตรงนั้นเบื่อตรงนี้ทําแล้วไม่เห็นได้เลยเบื่อละเซ็งเลิกดีกว่าแต่บางคนก็เป็นอย่างงี้นะเบื่องานนี้เบื่อหัวหน้าเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อลูกน้องอันนี้ยังไม่ต้องหลับตาเลยนะคุณตันใจเอาลืมตาอยู่ที่ทํางานนี่แหละโอ๊ยทำไมหัวหน้าฉันเป็นอย่างนี้นะคุณไม่พอใจใช่ไหมบางทีก็เบื่อแบบไม่ชอบอันนี้คือเป็นลักษณะของไม่พอใจไปเป็นพยาบาทไปนะแล้วก็ถ้าจิตใจเรามันง่วงซึมนะขี้เกียจพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของอย่างที่3ที่ว่าทีนมิทะ อืมเจ้าค่ะ ข้อที่4คือความฟุ้งซ่านนำการใจความฟุ้งซ่านความคิดแบบไปเรื่องนอกแนวเรื่องนั้นเรื่องนี้คือความที่จิตมันไม่นิ่ง เจ้าค ่ะความที่จิตไม่นิ่งบางทีเราถ้าเราไปคิดเรื่องของกามมันก็จะไปข้อที่1ใช่มั้ยถ้าเราไปคิดเรื่องของพยาบาทมันก็ไปข้อที่2แต่ถ้ามันไปมีความง่วงซึมก็เป็นข้อที่3แต่ถ้าเราทํางานอยู่แล้วมันไปคิดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานแต่จะไม่ใช่เรื่องกามนะมันจะเป็นลักษณะข้อที่4คือความที่มันไม่เรียบร้อยมันยังแบบมันยังหยาบอยู่มันยังขรุขระอยู ่เจ้าค่ะ มาใช้คำนี้นี่คือลักษณะที่4ที่ว่ามีความฟุ้งซ่านนำการใจ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราพิจารณาอย่างเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเงี้ยเป็นต้นนะ เจ้าค่ะ คนที่ทำสมาธิเป็นแล้วเขาจะมีการพิจารณาใคร่ครวญเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆพวกนี้การคิดพิจารณาใคร่ครวญตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับความฟุ้งซ่านนะเพราะว่าความฟุ้งซ่านใช่อยู่มันมีความคิดแบบวุ่นวายไปก็จริงนะแต่ไปเป็นนอกกรอบของสมาธินะมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ใช่อารมณ์เดียวแต่คนที่จะมาคิดวิเคราะห์นะให้เห็นถึงความไม่เที่ยงได้นะจิตเขาต้องเป็นสมาธินะคือมีความเป็นอารมณ์เดียวอยู่แล้วแล้วก็จะคิดพิจารณาก็อยู่ในกรอบของความเป็นอารมณ์เดียวตรงนั้นการที่อยู่ในกรอบของความเป็นอารมณ์เดียวตรงนั้นเนี่ยคือลักษณะของการวิปัสสนาการเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้เรื่องของวิปัสสนาเราจะค่อยมาพูดกันว่ามันก็จะมีรูปแบบอื่นๆอีกนะ เจ้าค่ะวันนี้เอาเรื่องของสมาธิก่อนนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆที่จะ นั้นเป็นอุปสรรคที่ว่าระหว่างที่เราจะเกิดขึ้นสมาธิแต่ละขั้นนะคะ ว่าอุปสรรคตรงนี้มันไม่เหมือนกับเวลาที่เราพิจารณาต้องชี้แจงให้ทราบแล้วก็ข้อที่4ข้อที่5อุปสรรคอย่างที่5บางทีเราหลับตาทําสมาธิเฮ้ยมันใช่เหรอมันถูกหรือเปล่ามันมั่วมั้งไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ย สงสัย ความแบบ สงสัย ความเคลือบแคลงตรงนี ้เจ้าค่ะ ความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจนี่คือลักษณะของวิจิกิจฉาจริงอ่ะคนทำได้แต่สมัยนี้ไม่มีมั้งเงี้ยนะมีความเคลือบแคลงนี้โผล่ขึ้นมาเป็นความคิดลักษณะเนี้ยนะความคิดในลักษณะเนี้ยคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งมาจากจิตของคุณที่ยังมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งอยู่นะคือจิตถ้ามีอันนี้อยู่มันจะผันตัวมาเป็นความคิดลักษณะนั้นนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราต้องแก้ความคิดพวกนี้โดยการแก้ที่ตัวจิตว่าอย่าให้มีสิ่งที่มันเป็นเครื่องกางกั้นพวกนี้แต่พวกนี้เราจะความคิดพวกนี้ที่มันผันแปรมาเป็นรูปของกามบ้างอยากนั่นอยากนี่บ้างความคิดที่ลักษณะว่าฉันไม่พอใจคนนั้นคนนี้บ้างแต่ความคิดในลักษณะที่เป็นความเคลือบแคลงความเห็นแย้งบ้างความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หยาบโลนบ้างความคิดลักษณะที่แบบว่าเบื่อเซ็งอยากนอนอย่างนี้ก็มีนะซึ่งความคิดมันจะผันตัวมาตลอดมาจากจิตที่ยังมีนิวรณ์ความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องเจอที่มันจะต้องเจอคือ เวลาเราจะทำสมาธินะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆคนจะเจอมากเจอน้อยก็อยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะ เจ้าค ่ ะ อินทรีย์เนี่ยหมายถึงความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันคือธรรมชาติของจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปใช่ ใช่บางคนก็จะไม่ได้มีความง่วงซึมบางคนอาจจะไม่ได้มีความฟุ้งซ่านมากแต่บางคนเป็นบางคนจะมีปัญหาเรื่องความง่วงซึมแต่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านบางคนจะฟุ้งซ่านแต่ไม่ค่อยเคลือบแคลงก็จะแตกต่างกันไป แต่บางคนอย่างนั้นด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ปวดเมื่อยเจ้าค่ะมีน้องบางคนที่ไปหลักสูตรด้วยกันนะเจ้าค่ะบอกเนี่ยทำไม่ได้เลยเจ้าค่ะบอกทั้งชั่วโมงทำไมทำไม่ได้เลยปวดเมื่อยไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนกระทั่งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบอกเพิ่งทำได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้เกิดขึ้นจากอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือคำว่าทำได้ทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาเพราะคำว่าทำได้ทำไม่ได้เนี่ยเป็นคำที่ตัดสินแต่ถามว่าคุณตัดสินถูกหรือเปล่านี่ก็ต้องมาดูนะว่าไอ้ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยถ้าใจคุณยังมีความคิดอยู่ใช่มันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยการพยาบาทเบียดนะอันนั้นก็ยังถือว่าคุณทำได้นะถือว่าคุณทำไ แล้วไอ้ถ้ามีขามีแขนมันก็ต้องปวดอันนี้ก็ธรรมดานะอ ัน นี้ก็ธรรมดาอาตมาบางทีนั่งติดต่อกันบางทีเราก็ปวดเหมือนกันไม ่ ใช่ว่ามันไม่ปวดมันไม่มีมันเกิดขึ้นได้ต้องทำความเข้าใจก่อนทีนี้ว่าคำที่เขาตัดสินใจว่ามันทำไม่ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันบางทีอาจจะเกิดจากการที่เขาคาดหวังว่าเฮ้ยสมาธิมันต้องนิ่งแบบไม่มีอะไรเลยแบบราบเรียบไปหมด อัน น ี้ ม ัน คือขั้นลึกซึ้งไปแล้ว ค่ะ คิดว่าตัวเองต้องได้ตรงนั้นถึงจะได้สมาธิแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เราอาจจะขั้นแรกๆมันเราก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ นะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าตรงนี้เราค่อยฝึกค่อยทําไปพอเขาฝึกเขาทํามีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเขาได้ไปถึงจุดนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาได ้เจ้าค่ะ แต่เขาอาจจะได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ ได้อัน น ี้ ค ือ หมายความว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมว่าเขาเข้าใจถูกต้องแต่ว่าเขาอาจจะมีความฟุ้งซ่านความอะไรก็อย่างที่ว่านี่แหละว่าเราจะต้องคอยที่จะป้องกันนะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปทางนั้นวิธีการทำยังไงนะจึงมาถึงกระบวนการวิธีการที่ว่าเราจะกำจัดไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นเครื่องกางกั้นเครื่องขัดขวางเครื่องคุมเครื่องปิดที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ใสไม่เป็นสมาธิได้อย่างไรน ะ ว ิ ธีการคือเราต้องตั้งสติขึ้นนะตั้งสติขึ้นทีนี้สมมติว่าบุคคลที่คุณเตือนใจถามเนี่ยเขาทำไม่ได้จริงๆแต่ทำไม่ได้จริงๆอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆต่างๆนานาแต่ทีนี้เรื่องนิวรณ์5อย่างเนี่ยพุทธเจ้าแยกแยะไว้เป็นแค่5อย่างนะเป็นแค่5อย่างยังมีเรื่องอื่นที่เป็นอุปสรรคที่แยกแยะไว้ละเอียดถึง11อย่างก็มี นะ ซึ่งบางอย่างก็ซ้ำกันในนี้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับภิกษุอนุรุทธะฟังนะถึงอุปสรรคตอนที่พระองค์เจอตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนที่กำลังจะทำความเปลี่ยนบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนนั้นก็คงจะเลิกทำทุกขกิริยาแล้วล่ะแต่เราก็มาทำสมาธินั่งสมาธิเนี่ยเราพูดถึงแค่นิวรณ์5อย่างนี้มันก็ระดับหนึ่งนะพระเจ้ายังพูดถึงความไม่ใส่ใจนะไม่ทำไว้ในใจอย่างดีอันนี้ก็อันหนึ่งความสะดุ้งหวาดเสียวก็คือบางทีเรากิ่งไม้ตกแล้วตกใจขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้สมาธิเคลื่อนได้น ะ บางทีเราได้สมาธิแล้วแหมตื่นเต้นดีใจเกิดไปเกิดขึ้นเกินไปอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะบางทีแล้วเราคิดว่าเราได้สมาธิเราดีกว่าคนอื่นเกิดความเป็นขนองหยาบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้จะทำให้สมาธิเสื่อมนะบางทีเราปรารภความเพียรจัดเกินไปเอาสมาธิก็เคลื่อนนะเป็นการที่บีบบังคับมากเกินไปเอาเราปรับลดลงมาเอาปรารภความเพียรหย่อนเกินไปอีกนะก็เกิดเป็นความขี้เกียจขี้คร้านสมาธิก็เคลื่อนไปอีกหรือบางทีเราไม่ได้สมาธิเราอยากที่จะได้สมาธิก็เป็นความกระสันอยากก็มีก็เป็นอีกนะบางทีสมาธิเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะมีความคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆมันก็ไม่ละเอียดไม่ประณีตไม่ราบเรียบยังมีความขรุขระอยู่นะอันนี้ก็เป็นความที่ประณีตขึ้นไปกว่าความฟุ้งซ่านนั้นอีก เจ้าค่ะ หรือบางทีเราเพ่งต่อรูปจนเกินไปนะจนกระทั่งจิตมันแข็งมันแกร่งมันแกร่งเกินไปมันหยาบไปมันแข็งกระด้างเกินไปอันนี้ก็มี เจ้าค่ะ อันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียด เยอะมากเลยนะเจ้าค ่ะใช่ละเอียดลงไปอีก แล้ วเราพูดง่ายๆก็คือนิวรณ์5ใช่ไหมนิวรณ์5พูดง่ายๆตรงนี้ก็มีรายละเอียดที่พระเจ้าให้พูดถึงลงไปอีกนะเพื่อที่จะอธิบายว่าเออสมาธิเนี่ยบางทีมันขึ้นๆลงๆนะคือเราพยายามทำเราได้อยู่จริงนะระดับหนึ่งได้ปึ๊ดหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปละมีอุปสรรคอีกละทำได้อีกปึ๊ดหนึ่งก็มีอุปสรรคอีกละก็เป็นลักษณะแบบที่พระเจ้าผ่านมาแต่คือตอนที่ตัวพระองค์เนี่ยเป็นโพธิสัตว์ก็เดี๋ยวสมาธิเคลื่อนเดี๋ยวสมาธิขึ้นลงๆเงี้ยเป็นหลายรอบนะพยายามแก้พยายามปรับนะเอาคุณธรรมต่างๆมาแก้นะเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าอกุศลธรรมมีนิวรณ์5เป็นต้นเราไล่ไปเลยนะเราทบทวนอีกทีหนึ่งนะเร ื่ องของกามฉันทะคือความอยากความพอใจในเรื่องของกามนะเรื่องของพยาบาทคือความแบบไม่พอใจความคิดร้ายความคิดอาฆาตนะอย่างที่3คือความง่วงซึมนะอย่างที่4คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจในที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนะถัดมาคือการไม่ทำไว้ในใจไม่ใส่ใจอย่างดีนะถัดมาคือความสะดุ้งหวาดเสียวนะหรือความตื่นเต้นในข้อที่8นะความตื่นเต้นข้อที่9คือความขนองหยาบนะข้อที่10คือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปนะ11คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปนะ12คือความกระสันอยากนะ13คือการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆและ14คือการเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไป ใช่ค่ะ นั้น14อย่างนี้นะมาก็เอามาจากที่นั่นที่นี่บ้างรวมกันนะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทราบว่าโอ้ประสาทสมาธิเนี่ยมันมีหลายอย่าง เจ้าค่ะ แล้วอย่าเพิ่งหมดกําลังใจว่าโอ้โหอย่างนี้ใช่คงทําไม่ได้ไม ่ ใช่อย่างนั้นเพราะเรากำลังจะมาพูดต่อว่าเครื่องมืออะไรมันมีเครื่องมืออยู่ นะที่จะทำให้เราเนี่ยแซะไอ้พวกที่ไม่ดีพวกนี้ออกไปได้ อืมเจ้าค่ะ แล้วมันไม่ได้ยากเกินความสามารถแต่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเพื่อชี้แจงแจกแจงแยกแยะให้มีความละเอียดประณีตตรงนี้เพราะว่าพระองค์เนี่ยมีความเคารพในธรรมมากคุณใจนะเป็นธรรมราชานะคนที่เป็นธรรมราชามีความรู้แตกฉานในธรรมเนี่ยเวลาจะแสดงธรรมต้องแบบเนียบเรียบร้อยชัดเจนทุกขั้นตอนกระบวนความ เนี่ ยแม้แบบราชสีเวลาจะตะครุบเหยื่อเนี่ยต้องทีเดียวตายเนี่ยจะตะครุบสิงโตต้องทีเดียวตายจะตะครุบเสือดาวต้องทีเดียวตายเนี่ยจะตะครุบสัตว์เล็กๆต้องทีเดียวตายเพราะว่าอะไรชั้นเชิงของราชสีชั้นเชิงของราชสีความเป็นราชสีจะต้องไม่เสียชื่อตรงนี้เช่นเดียวกันความเป็นธรรมราชาด้วยความเป็นธรรมราชาของพระองค์เนี่ยเวลาแสดงธรรมมันต้องเนียบนะบอกหมดรายละเอียดต่างๆนะซึ่งอันนี้คือขาที่มันจะมาขัดขวางเรานะขาที่มันจะทําให้เราแบบไม่ได้สมาธิก็บอกละเอียดหมดทุกอย่างแล้วไอ้ขาที่เราจะทําให้เราได้สมาธิวิธีแก้นะซึ่งเราจะพูดต่อไปเนี่ยก็จะบอกละเอียดหมดทุกอย่างนะว่าเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงทำจิตใจไงให้เราตั้งขึ้นได้นะกระบวนการวิธีการมันมีอยู่นะซึ่งเราจะมาพูดกันต่อไปละนะในเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วง2วันเนี่ยนะที่ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเนี่ยคือเรื่องของตัวสมาธิสมาบัตินะว่ามันมีรายละเอียดอะไรต่างๆยังไงนะว่าตัวของมันเป็นยังไงมีขั้นตอนยังไงใช่ไหมแล้วเราก็ได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องอุปสรรคต่างๆละนะอุปสรรคต่างๆของสมาธิทั้งหมด14อย่างและมีอยู่2นัยยะ5อย่างบวกกับ41อย่าง เจ้าค่ะ ซ้ำกันก็มีต่างกันก็มีรวมทั้งหมดเป็น14อย่างเนี่ย เ พื่อทำความเข้าใจว่าอ๋อบางทีเราก็เจอแต่เราไม่ใช่ว่าเฉพาะตอนที่เราหลับตาตอนที่เราลืมตาทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็มีแวะเวียนเข้ามา เจ้าค่ะ เราตอนนี้เราเข้าใจละว่าเป็นยังไงต่อไปในอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องวิธีการที่จะปฏิบัติยังไงได ้อันนี้น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะสำหรับท่านที่กำลังฝึกสมาธิอยู่นะเจ้าค่ะคงจะได้รับทราบจากท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในวันเสาร์อาทิตย์หน้าที่เราจะมาสักการะกันต่อนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปรุณแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการสักการะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์หน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขอนำท่านผู้ฟังนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้เช้าตอนที่5เรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ